Świeży powiew przekładam zwrotnicę w głowie. Nic nie powiem, dopóki nie zrobię nic. I widzę cel i lecę i polecę tobie to. Robię sobie go, bo potrzebny mi reset. Yo, świeży powiew przekładam zwrotnicę w głowie. Nic nie powiem, dopóki nie zrobię nic. Widzę cel i lecę i polecę tobie to. Robię sobie go, bo potrzebny mi reset. Yo, świeży powiew przekładam zwrotnicę w głowie. Nic nie powiem, dopóki nie zrobię nic. Widzę cel i lecę i polecę tobie to. Robię sobie go, bo potrzebny mi reset. Jak igły w stogu znowu szukam sposobu, by zerwać smycz, dać w rezerwat chodu na mastę. Przerwać dziś za miastem obóz, gdzie lokać nie znają mniej mych wyrobów. Kij czy rachunek, wytyczy kierunek globu. Wikt i opierunek, mamy dunek bez kodu. W tyle wizerunek, tam odfrunę jak łobuz. Byle z weną chobu i niech budzi mnie kogut. Świat będzie szybko, wciąż miga za szybko. Mija, rzucam wszystko i telefon w kąt. Dziś idę jak błąd, by czyć się z moją blond. Gdzieś w nieznany ląd, odnaleźć swój sweet spot. Uciekam stąd, zerwam niczym ze smyczy. Systemu błąd mi odtąd nie dotyczy. Idę pod prąd, w ciszy zaszyć się w ciszy. Zniknąć, robić hip hop i coś co się liczy. Ja o świeży powiew przekładam zwrotnicę w głowie. Nic nie powiem, dopóki nie zrobię nic. Widzę cel i lecę i polecę tobie to. Robię sobie go, bo potrzebny mi reset. Ja o świeży powiew przekładam zwrotnicę w głowie. Nic nie powiem, dopóki nie zrobię nic. Widzę cel i lecę i polecę tobie to. Robię sobie go, bo potrzebny mi reset. Zmień biuro w New York na urlop i kurort. Daj wolne fakturą, rozstań się z klawiaturą. Urok czarując, rzucił kontakt z naturą. Patrz chmura za chmurą, popraw tą miksturą. Lub asymilując się z literaturą. Spokojnie masz wolne, dowolnie jak czując. Dekonstruując i rekonstruując ze wspomnień, myśli powolnie dryfują. Jadę po piękny widok i sprawy, które za tym idą. Suchy prowiant bidon, zimny browar gibon. Ścieżka zdrowia wigor, przebieżka przez poligon. Myśli wyścig rigor, wnika za horyzont. Albo coś w ten desy lecę weter. Kiedy łapię zawiechę jak pecet. Szybki desant, łap depesze na deser. Antydepresant ku ucieszę, ta preset. Ja o świeży powiew przekładam zwrotnicę w głowie. Nic nie powiem, dopóki nie zrobię nic. Widzę cel i lecę i polecę tobie to. Robię sobie go, bo potrzebny mi reset. Ja o świeży powiew przekładam zwrotnicę w głowie. Nic nie powiem, dopóki nie zrobię nic. Widzę cel i lecę i polecę tobie to. Robię sobie go, bo potrzebny mi reset.